На чужым грунце. Казка Якуба Коласа. Аднаму толькі Богу вядома, колькі гора выцерпела гэта каліўка жыта. Самая важная прычына ўсіх яго нягод хавалася ў тым, што гэта каліва расло на чужым грунце. Бог яго ведае, як трапіла яно на зялёны луг. Але ці не яно вінавата? Або хто вінават? І навошта шукаць вінаватага? Проста выкінулася зярнятка жыта з меха, як везлі ў млын жыта. Ці ж не магло хіба так стацца? А можа, які падарожны сашмаргнул, не думаючы, каласок на полі, і ішоў потым праз луг і кінуў зернятка. Расло каліва. Поруч з ім рос званец, мяцёлка, а каля саменькага карэння ціснулася усялякая трава-драбяза, шчытнік і мяло, белая дзяцеліна, муражок і розныя краскі. Але гэтыя суседзі не хацелі знацца сірацінай і лічылі вялікаю ганьбай для сябе і свайго гонару кампанаваць закіданым калівам жыта. Ну што ж, хіба змусіш каго, каб любіў цябе, калі ты нікому не любы? Няхай. Надышла вясна. Вясна – такая пара, у якую адны толькі няўтачнікі, адны бяздольнікі, сапраўды нешчаслівыя, не знаюць радасці. Вясна такая пара, якую усе спяшаюцца скарыстаць сапраўды для шырокай весялосці і глыбокага жыцця сэрца. Бывала, ледзь пачне паказвацца з-за лесу сонца, а на лузе ўжо пачынаюцца спевы, шчаслівыя, улюбёныя шэпты чаратоў з высокай жорсткай асакою. Надыдзе сонейка яшчэ вышэй, пачынаюць злятацца матылі, ды такія прыгожыя, так хораша ўбраныя, што найпершы зух фарсун пазайздросціў бы ім. Розныя травы, кветкі, кожны кусцік, кожная сцяблінка падымалі галовы, цягнуліся да сонца. Віталі яго і ў гонар яго курылі найлепшымі ладанамі, найчысцейшымі туманамі раніцы і напрыямнейшымі пахамі свежых красак лугу. І сонейка віталася з імі і рассыпалася золатам, дыяментамі у кожнай кропельцы расы, зіхцела усімі колерамі вясёлкі. Закінутая каліўца жыта таксама прагнула сонца і цягнулася да яго кожнаю сваёю жылкай, усім нутром сваім. Мяцёлка штурханула яго. «Куды сунешся, мужыцкая ўцеха?» сказала задзіра мяцёлка. «Шу-шу-шу!» зашапялявіў званец, гэта смех яго такі. «Змый наўперад пясок са свайго рыла, тады пазірай на сонейка». «Яно тут фанаберіі набралася, усіх адціснуць хоча і заняць чужое месца», шаптала знізу трава драбяза. Слова не сказала каліўца на такую знявагу. І што ты адзін зробіш супраць усіх? А хіба жыта не ўмее цярпець? Якая ж другая расліна зазнае такога гора, як жыта? І яно цярпела. Толькі сэрца ледзь-ледзь магло стрываць, каб не разарвацца ад жалю. Так многа сабралася яго. Хоць бы было з кім пагаманіць, слова перамовіць, разважыць сваю тугу, думкі паганыя разагнаць, усё ж было б лягчэй. І толькі той зразумее, як цяжка было гэтаму калібу ў лузе, хто сам многа гарабаў, многа меў у сэрцы горкіх думак, якімі не было з кім падзяліцца. Але мінуліся веснавыя дні. У надвор'і адбылася вялікая змена. Пачалася суш. Заныў луг. Пажаўцелі груды, цяжкія пачаліся часы. Рыжыя мурашкі хадзілі як непрытомныя, не ведаючы, за што і ўзяцца. Пчолкі, чмелікі звянілі яшчэ нудней, пралятаючы над лугам і не знаходзячы сабе спажытку. Толькі авадні і сляпцы красаваліся і паганым звонам рэзалі сэрца. Конікі пазмаўкалі і толькі вечарамі пачыналі сваю жальбу. Травы сохлі і жоўклі. Прыгожыя краскі тужліва хілілі свае зграбныя галоўкі, дарэмна шукаючы цяньку, і сохлі без часу. Глухі шум, нараканні пайшлі па лузе. Трывожна гаварыў луг пад гарачым ветрам. Пачалі травы і краскі разважаць, вышукваць прычыны такога няшчасця. Адны казалі тое, другія – другое, і ўсе шумелі. Ніхто не слухаў нікога і толку ніякага не дабіліся. «Спытаем, хіба у ручайка? Ён самы мудры на лузе!» – урэшце параіў чарот. І праўда, ручаёк тут быў самы старэйшы і болей за ўсіх ведаў жыццё. Стаяў тут таксама і стары дуб, але ён прызнаваўся, што і дзед яго не памятае такога часу, калі б у лузе не было ручайка. Прыйшлі да ручайка травы пасланцы, бухнулі ў ногі яму. Няшчасце навучыць гнуць головы. Так і так, кажуць, навучы, што рабіць, ды дай ты нам раду. Слухаў мудры ручаёк гэтую просьбу травы. Заўтра скажу, а цяпер дайце мне падумаць, распытаць таго-сяго. От што, мілая, сказаў назаўтра ручаёк. Сонейка ўгневалася на вас. Знайдзіце між вамі самага няшчаснага, і няхай ён раскажа сонейку сваё цяжкае жыццё нядолю. Тады яно злітуецца над вамі і загадае ветру нагнаць хмары. Хто ж тут самы нешчаслівы? Кожнаму здавалася, што ён і ёсць самы няшчасны. Прылятаюць матылькі і кажуць: «Жытняе каліва самае няшчаснае». І вецер пацвердзіў, што гэта праўда. Пасылае луг паслоў да жытняга каліва, кланяюцца жыту паслы, просяць заступіцца. А жыта звесілася коласам і маўчала. Цяжкая доля, знявага адабралі ад яго дар слова. І сонца яшчэ гарачэй стала прыпякаць лугавыя травы.